Jest 6:00, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry, to jest audycja poranna we wtorek, 7 października. Zaczynamy od serwisu. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Akcja ratunkowa w kopalni Mysłowice Wesoła, trwają poszukiwania górnika po tym, jak pod ziemią doszło do wybuchu lub zapłonu metanu. Niesetki, a tysiące żołnierzy NATO w Polsce, o słynnej szpicy mówił w Warszawie sekretarz generalny Sojuszu. Hiszpańska pielęgniarka zaraziła się w madryckim szpitalu wirusem Ebola, opiekowała się chorym misjonarzem. A serwis zaczynamy od poszukiwań górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Ponad 660 metrów pod ziemią pracuje kilkudziesięciu ratowników. To już 9 godzina akcji w kopalni, której późnym wieczorem doszło do wybuchu lub zapalenia się metanu. Pod ziemią pracowało wtedy 37 górników, 36 udało się wydobyć na powierzchnię. Szef sztabu akcji ratowniczej Grzegorz Stańdziak zapewnia, że poszukiwania zaginionego górnika będą trwały aż do skutku, ale ratownicy muszą być ostrożni ze względu na zadymienie i wysoką temperaturę pod ziemią. Budujemy linię chromatograficzną, która pozwoli nam na zbadanie składu atmosfery kopalnianej bezpośrednio już w rejonie, gdzie nastąpił wybuch metanu. Dopiero po zbadaniu składu atmosfery będziemy mogli tam wprowadzić zastępy, które będą penetrowały wyrobisko tak długo, aż odnajdziemy górnika, a wydamy go na powierzchnię. Lekarz-ratownik Maciej Pietrzak ocenia, że akcja ratunkowa w kopalni Mysłowice Wesoła jest ekstremalnie trudna, a niosący pomoc pod ziemią muszą brać pod uwagę wiele czynników. Wpływ temperatury, czyli ryzyko przede wszystkim oparzeń skóry, fala uderzeniowa, jeżeli dochodzi rzeczywiście do wybuchu, gwałtowna zmiana ciśnień w zamkniętych przestrzeniach ograniczonych powoduje obrażenia ciśnieniowe. Pod opieką lekarza jest 28 poszkodowanych górników. Trafili m.in. do szpitali w Sosnowcu, Katowicach oraz do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. W tej ostatniej placówce jest 18 najciężej rannych. Są w bardzo ciężkim stanie i mają poważne poparzenia. Polska może czuć się bezpieczna w razie zagrożenia. NATO wywiąże się z zobowiązań. Tak zapewniał w Warszawie nowy szef sojuszu i tym samym zaprzeczył doniesieniom niemieckich mediów. Jens Stoltenberg widział się z prezydentem, szefową rządu i ministrami obrony i spraw zagranicznych. Poruszył także temat szpicy. Wyjaśnił, że jest mowa nie o setkach, a o tysiącach żołnierzy stacjonujących w Polsce. Wojciech Cegielski. Po alarmujących informacjach niemieckich mediów, nowy szef NATO niemal na każdym spotkaniu w Polsce zapewniał, że sojusz wywiąże się z obietnic. Chodzi głównie o zwiększoną obecność żołnierzy i sprzętu NATO w Polsce. Nasz plan zostanie w całości wdrożony w życie. Będziemy stale obecni we wschodniej części sojuszu. Niech będzie to jasne. Te wszystkie kroki mają charakter obronny i są konsekwencją naszych międzynarodowych zobowiązań. Mówił Stoltenberg po spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Szef NATO chwalił także Polskę za zapowiedź zwiększenia wydatków na armię. Zapewniał też, że planowana szpica, czyli nowe siły szybkiego reagowania, które być może będą stacjonować w Polsce, nie zostanie zmniejszona liczebnie, jak sugerowały to media. Nad wieloma szczegółami jeszcze pracujemy, ale mogę powiedzieć, że mówimy o tysiącach, a nie setkach żołnierzy. Nowy sekretarz generalny NATO poprosił też Polskę o udział w nowej misji sojuszu w Afganistanie. Miałaby ona zajmować się wyłącznie szkoleniem afgańskiego wojska i policji. Decyzja Warszawy w tej sprawie zapadnie w ciągu kilku tygodni, ale jest niemal pewne, że Polska wyśle na nową misję od kilkunastu do kilkudziesięciu żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Ewa Kopacz po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO od razu poleciała do Brukseli. To jej pierwsza zagraniczna podróż i pierwsza trudna rozmowa. Z szefem Rady Europejskiej rozmawiała o pakiecie klimatycznym. Premier Kopacz przyznała, że rozmowa z szefem Rady wcale nie była łatwa. Potrzebowałam tej rozmowy w cztery oczy, żeby postawić twarde warunki brzegowe w naszych negocjacjach. Pytana o szczegóły odwoływała się do swojego exposé, w którym zadeklarowała, że jej rząd nie zgodzi się na takie cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, które wpłynęłyby na wzrost cen energii. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej, aby wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Cel, któremu Polska sprzeciwia się w obawie o koszty dla naszej gospodarki, będzie omawiany podczas najbliższego szczytu Unii. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsza osoba zarażona wirusem Ebola w Hiszpanii to pielęgniarka z madryckiego szpitala. Kobieta opiekowała się chorym na gorączkę krwotoczną misjonarzem, który 21 września został przewieziony z Sierra Leone i zmarł 4 dni później. Ewa Wysocka. Od sierpnia przewieziono z Afryki do Hiszpanii 2 misjonarzy zarażonych wirusem Ebola. Obaj zmarli. Zgodnie z przepisami, opiekujący się chorymi muszą potem przez 14 dni mierzyć sobie temperaturę. Pielęgniarka rano miała wysoką gorączkę i od razu zgłosiła się do szpitala. Tam dwukrotnie zbadano jej krew. Oba badania potwierdziły, że została zarażona. Opiekowała się duchownym tylko przez jeden dzień. Minister zdrowia Anna Mato powołała gabinet kryzysowy. Lekarze ze szpitala, w którym leżał misjonarz, zapewniają, że przestrzegali wszelkich środków bezpieczeństwa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.

nieznośna lekkość butów, nieznośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. No i pojechali sobie w Sinundal. Pijama Porno, Ezoteryczny Poznań. Pozdrawiamy silną ekipę trójkową z Poznania, która słucha zawsze. Pozdrawiamy także ekipę z Torunia, z Krakowa, z Mielca, która słucha zawsze. No i co? Ważne pytanie o poranku jest. Czy loty komarów 7 października przed świtem są legalne? Bo mam wątpliwości. No chyba, że to dron, pisze słuchacz. No, lepszy dron niż na przykład szwa dron komarów. No bo wtedy byłaby ganianina na całego. Zespół Chicago teraz w trójce w audycji porannej 12 minut po godzinie 6. Nowe Chicago. Przepraszam, nowe. Jeszcze raz przepraszam. Now. Live it now. No i wyśpiewali tytuł Now. Grupa Chicago, czy Chicago, no, to zależy gdzie słuchana na świecie. Już prawie 16 minut po godzinie 6. Pan synoptyk napisał, że to powietrze polarnomorskie, ale jak tak się dobrze wsłuchać, nosem oczywiście, to tam nuta śródziemnomorska dzisiaj gdzieś istnieje w tym powietrzu. Ty słuchasz nosem? Oczywiście. Aha, dobrze. To coś, co pieści moje nozdrza, ten element dziś był łatwo wychwytywalny. To jest bardzo interesujące, co ty opowiadasz. Bo polecam serdecznie. To jest znakomita zabawa. Wyjść na dwór i wziąć głęboki oddech i posłuchać, co w przyrodzie... No nosem właśnie. Proszę słuchać koniecznie. Oczywiście, tak. Co w przyrodzie pachnie. No to co, zajrzymy do prasy. I oczywiście, gdybym miał tę gazetę przed sobą, to bym najpierw powąchał. Taki odruch. No ale jak się w poprzednim wcieleniu było psem, to nie zjem panu, proszę. No niestety. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. No i co na pierwszej stronie? Co wywąchałem? Wywąchałeś zamach Londynu na Polaków. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Wielka Brytania chce ograniczyć wolny przepływ osób w Unii. To jawna dyskryminacja obywateli biedniejszych krajów. Brytyjskie władze od dawna domagają się renegocjowania warunków członkostwa przed planowanym na 2017 rok referendum dotyczącym pozostania we wspólnocie. Tak wyśrubowanych żądań jeszcze jednak nie stawiały. W wywiadzie dla Daily Telegraph minister pracy Ian Duncan Smith zapowiedział, że Zjednoczone Królestwo wystąpi do Brukseli o prawo do ograniczenia liczby imigrantów z tych państw Unii, które albo mają relatywnie niski poziom rozwoju, albo wysokie bezrobocie. Minister nie określił obywateli, których państw chciałby objąć restrykcjami. Ryzyko, że dotyczyłyby one Polaków, jest jednak duże. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie, pierwsza strona. Polscy najemnicy Kremla. Polacy walczą na Ukrainie po stronie rosyjskich terrorystów. Zdjęcie paszportu obywatela RP Dariusza Lemańskiego, który przeszedł proces rekrutacyjny w Doniecku, opublikował brytyjski dziennikarz. ABW przekonuje, że sprawie się przygląda, ale nie ma potwierdzonych przypadków na czynny udział Polaków w walkach. I o tym na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna, zajść w ciążę najlepiej na Zachodzie. Polki nie chcą rodzić? Bzdura. Robią to bardzo chętnie. Tyle, że nie w swoim kraju, lecz w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Norwegii, bo tam mają znacznie większe poczucie bezpieczeństwa. Młode małżeństwo z dwójką czy trójką dzieci to w Polsce, w polskiej rzeczywistości prawdziwy ewenement, bo drogo, bo trudno, bo nie ma kto pomóc. Ale wystarczy, że para wyjedzie za granicę, a jej nastawienie zmienia się natychmiast. Z najnowszych danych norweskiej służby statystycznej wynika, że w latach 2010-2013 Polki urodziły tam najwięcej dzieci spośród wszystkich grup imigranckich. O tym dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Po Zachodzie słyszałem, że najlepiej zajść w ciążę. Już tam. Proszę nie dogadywać z boku. I jeszcze temat... Z boku? Krystian, proszę cię. No dobrze. To są poważne tematy. I jeszcze temat, który dzisiaj we wszystkich gazetach, a w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. Nobel za GPS w mózgu. Skąd wiemy, gdzie jesteśmy, jak znajdujemy drogę, jak przechowujemy informacje o naszym położeniu, by potem trafić w to samo miejsce. Tegorocznego Nobla z medycyny dostali badacze, którzy odpowiedzieli na te pytania. Bez orientacji w przestrzeni nie bylibyśmy w stanie żyć, uzasadniono wczorajszy werdykt. Pytanie o to, jak rozpoznajemy miejsce, w którym jesteśmy i jak się poruszamy w terenie, fascynowało od dawna naukowców i filozofów. System opisany przez noblistów pomaga nam orientować się w przestrzeni, a także zapamiętywać, mówi Łukasz Bedowski z Centrum Nauki Kopernik. Dzięki tegorocznym laureatom możemy też lepiej rozumieć rozwój choroby Alzheimera. I o tym artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Mhm. To bardzo ciekawe. Mój wewnętrzny GPS podpowiada mi, że jesteśmy teraz gdzieś w głębokich latach 80. Czy mogłam zamówić sobie piosenkę? Nie, nie możesz. Właśnie teraz już nie możesz. Piosenka już się rozpoczęła. Ona już gra. Ale to ja już ją zamówiłam. Nie przyznaję się, że to ja. 20 minut po godzinie 6. Chciałem tam wziąć bohatersko na siebie, ale trudno. Kaja Gogo. No i były takie przewieszki. A Kaja Gogo z Limachlem czy bez? Pytała pani w sklepie. Tak było. Tuszaj. No dobrze, trudno. Hey girl, move a little closer. Ja jestem wąchaczem i też wącham gazety i w ogóle wszystko wącham w pierwszym zetknięciu. A co do GPS-a w mózgu, to może ktoś wynajdzie takiego sztucznego GPS-a, bo ja nie mam w ogóle orientacji w terenie, więc nie mam tego GPS-a. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam również 227 trójek. Proszę połączyć te umiejętności i iść na węch, i tak będzie najprościej. Najpiękniejsze zapachy są w piekarniach. Szkoda, że pan nie próbował, bo jest naprawdę bardzo dobry i samym masłem, pomidorem, to można niestety mówię, zjeść cały bochenek. Oj, można. Zajrzymy do piekarni, porozmawiamy z tymi, którzy z niejednego pieca chleb już jedli. Będziemy mieć też rady dla rodziców od Rady Rodziców. Rady Rodziców. Był okres, kiedy to właściwie rzeczywiście nie dało się namówić rodziców i byli tak zwani złapanki. Gdybyśmy rozmawiali o tym 2-3 lata temu, to co mówię brzmiałoby znacznie bardziej pesymistycznie. Dziś patrzę na to optymistycznie. Rodzi się zupełnie nowa jakość. I trzeba patrzeć optymistycznie i trzeba posłuchać, bo będzie śpiewała pani też optymistycznie. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Teeth. Pani Florencji, dziękujemy. 26 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Pieczenie chleba w domu jest teraz modne. Coraz więcej osób tak robi, twierdząc, że z powodzeniem można się wcielić w rolę piekarza i niczym nasze babcie czy prababcie wypiekać świeżutki bochen chleba. Tak też robi pani Bogusia, która swój chleb wypieka w zwykłym piekarniku. Chleb piekę drożdżowy, piekę czasami łączony zakwas z drożdżami, a czasami tylko na zakwasie. Piekę z różnych mąk, albo mieszam oczywiście te mąki, albo jest to tylko mąka pszenna. Ja piekę chleb żytni. Pani Marzena. Z mąki żytniej, mieszanej, pełnoziarnistej i takiej petlowej, czy jakoś to się tam nazywa. Czyli to dobry chleb. No dobry. Pani piecze w piekarniku. Są tacy, którzy kupują specjalne urządzenia do wypiekania chleba. Myślała pani o tym? Zastanawialiśmy się z mężem, ale tam się piecze tylko jeden chleb. Sąsiedzi takie urządzenie mają, pożyczyłam od nich. No niestety, to nie jest. To... Jakby to powiedzieć, żeby kogoś nie urazić, no nie ma to w ogóle smaku chleba tak naprawdę. Niektórzy korzystają z gotowych mieszanek, mąki i zakwasu. Używała pani czegoś takiego? Kiedyś, na samym początku tak, dopóki nie miałam swojego własnego zakwasu. Co by pan polecił tym, którzy eksperymentują w domu? Czy powinno się korzystać z takich gotowych rozwiązań? To sens ma wtedy, jeżeli już robimy to na zakwasie. Stefan Putka, prezes warszawskiego cechu piekarzy. Jeżeli kupujemy gotowe mieszanki, no to zakwas jest sztuczny, więc ta idea tego zakwasu już tutaj się trochę kłóci. Natomiast jeżeli ktoś chciałby eksperymentować, to rzeczywiście musi wyprowadzić sobie kwas klasyczny. To jest takie namnażanie bakterii kwasu mlekowego non-stop, czyli od czasu do czasu przerabiać, czyli przygotowywać sobie ten zakwas do produkcji chleba. W zależności od tego, co dodaje do tego chleba, to on wychodzi inny. A co pani dodaje? Takim, wydaje mi się, że najsmaczniejszy to jest cebulką prażoną. A niektórzy wolą z ziarnem. Pani też dodaje ziarno? Ale to już do innego chleba. Dodaję ziarno z dyni i z słonecznika. Ale jak mieszam mąki, dodaję też czarnuszkę. Szkoda, że pan nie próbował, bo jest naprawdę bardzo dobry i samym masłem, pomidorem, to można niestety mówię, zjeść cały bochenek. Bywa tak, jak jest taki lekko ciepły, to po prostu chrupiąca skórka, naprawdę. Jak chodzę na imprezę, to sąsiedzi po prostu czekają na taki bochenek. Jak mi się kiedyś zdarzyło, że nie przyniosłam, no to było wielkie rozczarowanie. Czyli pani nie idzie z butelką wina, tylko z chlebem? Ja idę z chlebem, tak. Dokładnie, idę z chlebem. Wypiek 1,5-kilogramowego chleba z ziarnem z własnego zakwasu kosztuje niecałe 5 zł, nie licząc kosztów prądu i pracy przy wypieku. Choć taka praca to sama przyjemność, usłyszał nasz reporter Kuba Witkowski. Aha, no i najważniejsze, żeby nie urazić sąsiadów. Zdjęcia przyszły z państwa domowych piekarników, piekarni i piękny chleb. Naprawdę, aż pachnie to zdjęcie. Ale teraz poważnie, 6:30 minęła pół minuty temu. Małgorzata Spór, skrót najnowszych informacji. Ratownicy wciąż szukają górnika zaginionego po wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Pod ziemią na zmianę pracuje kilkudziesięciu ratowników. Akcja jest bardzo trudna, między innymi ze względu na zadymienie i temperaturę. Do wypadku doszło wieczorem, informuje rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. około godziny 20:55, jak wynika z odczytania czujników, doszło na głębokości 660 metrów do wypalenia lub wybuchu metanu. Na powierzchnię wyjechało już 36 górników, 28 jest w szpitalach. Najciężej poszkodowani trafili do siemianowickiej oparzeniówki. Na razie to postępowanie sprawdzające. Na podjęcie decyzji, czy będzie śledztwo, prokuratura ma miesiąc. Śledczy badają, czy w sprawie ustawy podatkowej urzędnicy z Rządowego Centrum Legislacji działali na szkodę interesu publicznego. Chodzi o nieopublikowanie na czas przepisów mających zapobiec wyprowadzaniu do rajów podatkowych pieniędzy przez spółki córki koncernów działających w Polsce. Według medialnych doniesień Skarb Państwa mógł na tym stracić nawet ponad 3 miliardy złotych. Tym wyliczeniom zaprzecza jednak Ministerstwo Finansów, a w Sejmie jest już poprawka, która ma naprawić błąd urzędników. Wyjaśnień w tej sprawie chce jednak nie tylko opozycja. Premier Ewa Kopacz domaga się raportu od Rządowego Centrum Legislacji. Hiszpański minister zdrowia potwierdza, pielęgniarka, która w szpitalu w Madrycie zajmowała się chorym na gorączkę krwotoczną duchownym, zaraziła się wirusem Ebola. To pierwszy poza Afryką Zachodnią przypadek zarażenia. Pierwszy pacjent, u którego w Stanach Zjednoczonych wykryto zakażenie wirusem, jest w stanie krytycznym. Choroba rozwinęła się już po jego przybyciu do USA. W odosobnieniu z własnej woli przebywa też 100 innych osób, które zetknęły się z nim przypadkowo lub pośrednio. Prezydent Barack Obama oświadczył, że jego rząd pracuje nad dodatkowymi sposobami kontroli pasażerów przybywających do Stanów Zjednoczonych samolotami, by zidentyfikować osoby zarażone. Ocenił jednak, że ryzyko wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych jest wyjątkowo małe. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to z pewnością mi się upiecze, bo jest dobra. W dzień ma być pogodnie, tylko na zachodzie oraz północnym zachodzie może się zachmurzyć i przelotnie popadać. Ranek będzie co prawda jeszcze mglisty, ale to przedsmak tego, co potem, a potem, jak Państwo słyszeli, i również pogodnie i ciepło. 14 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, Chełmie i Elblągu, 18 stopni w Kielcach i Zielonej Górze, a 20 nawet w Katowicach. Jest to dość wysoka temperatura, przypomnę, dziś 7 października. Jeszcze słowo o wietrze, będzie umiarkowane, tylko mocniej powieje nad morzem i w górach. No a ciśnienie powoli spada, 1008 hektopaskali w południe w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki. SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna za 24,5 minuty, godzina 7. Słuchacz melduje, że rano, kiedy wybierał szyby z samochodu, no trudno, niech tak będzie. Widziałem, jak wilgoć tylko czai się, by natychmiast osiąść na szybie z powrotem. Cieszę się tylko, że nie była ta wilgoć w spisku z mrozem, bo wtedy afera byłaby większa. To prawda, o poranku jeszcze chłodno, ale już nie tak chłodno jak wczoraj. Czy bardzo chłodno, to można sprawdzić chuchając, a jak się chucha? No można razem z panią Julią. Próbuję. No i bardzo ładnie. To właściwie haha nie wyszło. Julia Martel Manners. To nowe nagranie w naszym muzycznym zestawieniu. Mam kolegę, który specjalnie sprowadza mąkę z Wielkiej Brytanii po to, żeby chleb w domowym zaciszu upieczony był rzeczywiście smaczny. No i tak jest, bo próbowałem. 2-2 i 7 trójek. W sprawie tego pieczenia chleba, bo ja też sobie piekę chleb, ale ja piekę chleb z pełnego ziarna orkiszu. Sam sobie hoduję orkisz i sam z niego robię mąkę i dopiero to jest chleb, bo nawet te wszystkie mąki, które są kupione w sklepie, to są wszystko hodowane intensywnie, czyli są z pełną chemią. To jest zupełnie inny smak, ale na pewno zdecydowanie lepszy niż to, co sprzedają w sklepach, szczególnie w tych hipermarketach. Tak, no i do sklepu wybierzemy się właśnie teraz. Zapraszamy do trójki. Stawiając pytanie na początku, czy w Polsce pieczywo jest drogie? No, zdania są podzielone. Jedno jest pewne, jeśli chcemy zjeść dobry chleb z razowej mąki, a do tego z dużą ilością ziarna, musimy zapłacić nawet do 15 zł. Czy wysokie ceny pieczywa to rezultat coraz niższego spożycia? I tak, i nie. Większy wpływ na to ma zmiana zwyczajów kulinarnych, opowiada Stefan Putka, prezes warszawskiego cechu piekarzy. W latach 90. spożywaliśmy około 90 kg pieczywa na osobę rocznie. W tej chwili jest to 50. Branża jest zaniepokojona, więc pierwszy raz, jak gdyby udało się zintegrować branżę, powołaliśmy do życia Fundację Chleb to Zdrowie, której zadaniem głównym będzie tłumaczenie, że dieta kanapkowa jest zdrowa dla organizmu, bo tak twierdzą niektórzy dietetycy. Jesteśmy, jeżeli chodzi o spożycie pieczywa, w środku peletonu. Stanisław Budka, prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. Najlepszy jest Meksyk, Grecja. Z Grecji zjadają 90 kg pieczywa, ale na pewno pan w Grecji nieraz był, to pan wie, że tam się zjada pieczywa i inne pieczywa podobne w zasadzie do każdego posiłku. Dużo jest jeszcze takich zakładów rzemieślniczych, gdzie robi się tradycyjnie pieczywo? No, jest to problem, dlatego że mnóstwo zakładów tych tradycyjnych rzemieślniczych zbankrutowało. Co teraz wychodzi spod ręki piekarza? Spod ręki piekarza w tej chwili wychodzą bułki wrocławskie, te klasyczne, takie jak pamiętamy od zawsze. To nie jest czas na wypiekanie chleba? Chleb staramy się piec ten tradycyjny w nocy, żeby był świeży, jak najbardziej świeży. Pani piecze chleb sama. Dlaczego? Jest bardzo dużo różnego rodzaju pieczywa na rynku. Pani Bogusia. Ale ja wiem, że ja tam nic nie dodaję, żadnej chemii, żadnych ulepszaczy, żadnych jakichś tam spulchniaczy. Ja wiem, co do niego wkładam. Jest dużo nasion. Pani Marzena od kilku lat, podobnie jak pani Bogusia, gotowego chleba nie kupuje. Dużo płatków, otręby, więc wiem, co jem ja i moja rodzina. Czy zdarzyło się pani kupować chleb tego typu, jaki pani piecze, ale po prostu gotowy? To jest duży wydatek? Ponad 10 zł. Za kilogram? Za kilogram, tak. To jest dużo? No to jest dużo. Ja porównuję cały świat i u nas chleb półkilogramowy na kwasie kosztuje około 3 zł, bardzo dobry chleb, a ten sam chleb w Niemczech kosztuje 3 euro. Z tym, że jeżeli chodzi o składniki, które używamy do tego chleba i u nas są takie same i tam, tylko w Niemczech więcej zarabia piekarz. W tej chwili w modzie są chleby z ziarna gruboziarnistego, większych przemiałów. To jest, wiąże się z tym, że mieszanki tego typu zbożowe są dość drogie. I siłą rzeczy, jeżeli kupujemy drogie mieszanki, drogie ziarno, drogie te, to ten chleb musi kosztować. To samodzielne pieczenie wychodzi dużo taniej? Jakie to są koszty? Liczyła pani kiedyś? Nie liczyłam, ale sprawia mi to też przyjemność. Ja jeszcze pamiętam chleb, jaki piekła moja babcia. To był chleb wypiekany w takim specjalnym koszyczku, na liściach chrzanowych, wielki, okrągły. Czy takiego chleba można gdzieś jeszcze spróbować? No myślę, że mój nie jest gorszy. Czy pan myśli, że te panie, które pieką w domu, to one wiedzą, z czego go pieką? Czy pan się nad tym nie zastanowił, jakich surowców one używają? Firma, która sprzedaje te urządzenia do pieczenia chleba, włożyła w lobbying bardzo dużo, żeby w Polsce wszyscy zaczynali piec swój chleb w swoim domu. A ja twierdzę, że ten chleb taki zdrowy nie musi być. Dla mnie to nie jest konkurencja dla piekarni, jeżeli ktoś hobbystycznie robi sobie chleb, bo jak różnego rodzaju ludzie mają hobby. Niektórzy uprawiają działkę, niektórzy pieką chleb, niektórzy produkują własne kiełbasy. Więc to jest pozytywne zjawisko. To się wiąże właśnie z tym, że nawet nasza fundacja, ta, o której wspomniałem, też propaguje tego typu zachowania, dlatego że nam zależy na tym, żeby jak gdyby zainteresować społeczeństwo, żeby tego pieczyła zjadano jak najwięcej. A piekarze mają coraz więcej powodów do zmartwień. Podczas tegorocznych targów Polagra Food w Poznaniu debatowali nad tym, co zrobić, by poprawić sytuację swojej branży, która jest kiepska nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach świata. Tę relację przygotował dla państwa Kuba Witkowski. To Trójka, audycja poranna, 22 i 7 trójek. Skoro przebywałem ostatnio na Odrą w Niemczech, tam bochenek chleba kilogramowy, ciemnego, razowego chleba można kupić już za 1 euro, czyli te 4 zł. A ona 4 zł kosztuje pół bochenka chleba różnej jakości. I z przytupem zakończyli. Pani Ola pisze, mój mąż już od roku piecze chleb na własnym zakwasie w zwykłym piekarniku średnio raz na tydzień. Od tej pory nie wyobrażam sobie teraz, żeby jeść jakiś inny. Pozdrówcie proszę mojego męża, cudownego, on uwielbia was słuchać. Poszło. Pani Olu, wszystkiego dobrego. Mąż idzie zaraz do pracy, na pewno poprawi mu się nastrój. A to jeszcze dołączymy piosenkę. A co, jak szaleć, to szaleć. A za chwilę zajrzymy do prasy. Żyją. Niebo szyje, pada poprzez głowę. Słowa często lubi być niczyją i dlatego ciągle jest jak jest. I lubię lubić, lubię łudzić się i budzę ludzi, że odcinam się, by ich nie nudzić. Lech Janerka, za 10 minut, 7:22 i 7:03, jeszcze w sprawie pieczywa i będzie to mocny głos. Piekę chleb od 3 lat. Nie piekę chleba dla przyjemności, tylko nazwałbym to z rozpaczy, ponieważ to, co oferuje handel i piekarze, nasze piekarnictwo, to jest tragedia i katastrofa. Słyszy się, że to jest cudowne pieczywa. Proszę poczytać nawet na forach piekarzy, co tam się znajduje. I to nie są dziesiąte części procenta, to są 5, 3, 4% czegoś tam, przeróżnych związków chemicznych. Tego się po prostu nie da jeść, także niech się nie dziwią, że sprzedaż pieczywa spada. To my teraz zajrzymy do nie piekarni, a drukarni. A w zasadzie... Rzeczywiście coś w tym jest, bo od jakiegoś czasu, no już od dłuższego czasu, trudno dostać dobre pieczywo. Tak. Takie naprawdę smaczne pieczywo, a nawet jeśli ono jest smaczne, to też nie do końca wiadomo, z czego to wynika, co tam jest w tym pieczywie tak naprawdę. W Warszawie coraz więcej takich małych, drobnych piekarni, które rzeczywiście oferują dobre pieczywo, ale trzeba po pierwsze te małe sklepiki znaleźć, a po drugie rzeczywiście trzeba za to, no jakby to nie powiedzieć, słono czasami zapłacić. Do tematu jeszcze powrócimy. Na razie poranna prasa, Maja Borkowska. Dziennik Gazeta Prawna, tu artykuł: droższa polisa dla pirata, nawet o ponad 70% więcej zapłaci za polisę w niektórych firmach ubezpieczeniowych kierowca, który ma na koncie wiele stłuczek lub wypadków, a ten, który od lat jeździ bez kolizji, dostanie dodatkowy rabat. Różnice w stawkach stale się zwiększają. Obecnie ubezpieczalnie wręcz polują na klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie, bo choć płacą oni niewysokie składki, to ryzyko wypłaty odszkodowania jest w ich przypadku znikome. Jednocześnie coraz trudniej wyłudzić zniżkę, bo cały przebieg ubezpieczenia OC można sprawdzić w ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym. Także w dzienniku Gazecie Prawnej pozew zbiorowy wyrzucony z sądu. Ze 138 spraw w trybie grupowym, które od 2010 do połowy 2014 roku trafiły do sądów, 40% odrzucono. Wynika z danych resortu sprawiedliwości. W czwartym roku funkcjonowania ustawy orzecznictwo się jeszcze nie ukształtowało. Kilka dni temu głośno było na przykład o odrzuceniu przez gdański sąd pozwu ponad 900 osób przeciwko członkom zarządu Amber Gold. Zwrot lub odrzucenie oznacza, że roszczenie nie spełnia wymogów ustawy. dostawy i nie daje podstaw do złożenia pozwu zbiorowego. Natomiast oddalenie oznacza, że według sądu roszczenie się nie należy i żądanie nie jest zasadne. Prawnicy i miejscy rzecznicy konsumentów przyznają, że liczba oddalanych i odrzucanych pozwów nie napawa optymizmem, zaznaczają jednak, że jest to stosunkowo nowe rozwiązanie w polskim prawie. Zobaczymy, co będzie za 4 lata. Jeśli wtedy statystyki się nie poprawią, będziemy mogli mówić o problemie, wskazuje Iwo Gabrysiak, adwokat. Pozew zbiorowy wyrzucony z sądu, ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej Rzeczpospolita. Tu artykuł: sprytne pranie lewej kasy. Deweloperka, hazard, paliwa to obszary, w które przestępcy lokują brudne pieniądze. Spraw przybywa. Krociowe zyski z handlu narkotykami, przemytu papierosów i wyłudzeń VAT przestępcy legalizują, wykazując się coraz większą pomysłowością. Inwestują brudne pieniądze w firmy deweloperskie, hazardowe i paliwowe, a śledztw w sprawie prania pieniędzy przybywa, wynika z raportu MSW na temat bezpieczeństwa w Polsce. Rodzimi przestępcy korzystają z podobnych metod prania pieniędzy jak ci na zachodzie. Zakładają firmy, kupują jachty i nieruchomości. Dobrze, że dzięki współpracy między innymi z Interpolem podniósł się poziom operatywności służb w ujawnianiu takich przypadków, mówi profesor Brunon Hołyst, kryminolog. W zeszłym roku policja wszczęła blisko 200 spraw o pranie pieniędzy. To o ponad 50 więcej niż rok wcześniej, gdy było ich 140. To najwyższy poziom od lat, twierdzi MSW. W Rzeczpospolitej także artykuł: likwidacja WSI na włosku. Maleją szanse na powstanie komisji śledczej w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Pomysł powołania komisji, która miała sądzić likwidatora WSI Antoniego Macierewicza, stracił 3 istotnych protektorów: premiera Donalda Tuska, posła Twojego Ruchu Artura Dębskiego oraz szefową komisji do spraw służb specjalnych Elżbietę Radziszewską. W wyniku politycznych roszad żadne z nich nie będzie się już szczególnie angażować w realizację tej idei. Dębski, autor projektu powołania komisji, niedawno rozstał się z partią Janusza Palikota. Dziś w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi, że projekt wciąż popiera, ale po odejściu z Twojego Ruchu pozostawia tej partii decyzję co do dalszych jego losów. Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej i odszedł ze stanowiska premiera. Co w tej sytuacji zrobi jego następczyni Ewa Kopacz? Jeszcze jako marszałek Sejmu mówiła: wszyscy zgadzamy się co do tego, że WSI powinny zostać rozwiązane. Spór dotyczy metod i ich efektów. Każdy czas na wyjaśnienie tych kwestii jest dobry. Dziś jednak, jak wynika z informacji Rzeczpospolitej, pani premier nie jest entuzjastką tworzenia komisji śledczej. Od sejmowego expose stara się prezentować jako szefowa rządu, poszukująca zgody z opozycją, zwłaszcza z Prawem i Sprawiedliwością. Likwidacja WSI na włosku, ten artykuł w Rzeczpospolitej i jeszcze Gazeta Wyborcza. Staruszek Kilogram skończył 125 lat. Pora umierać. Słynny wzorzec Kilograma w Sèvres pod Paryżem przed tygodniem świętował 125 urodziny. Bez większego rozgłosu, nikt już go nie chce i nie lubi. Jest samotny, ale wciąż niezastąpiony, choć dzieją się z nim niewytłumaczalne rzeczy. Najchętniej byśmy się go pozbyli, odesłali do muzeum lub choćby sprzedali z zyskiem na złom. Jest przecież zrobiony z cennego kruszcu. No ale na razie się nie da. Ten wzorzec musi stać na straży pomiarów masy na całym świecie. Wale coś średnicy i wysokości równej 39 mm ze stopu platyny i irydu został światowym wzorcem jednostki masy na mocy uchwały pierwszej generalnej konferencji miar pod koniec września 1889 roku. Ten rok nie wyróżnił się zbytnio w dziejach świata, ale kilka wydarzeń zapadło w pamięci. Zakończono budowę wieży Eiffla w Paryżu. George Parker opatentował wieczne pióro. Urodzili się Charlie Chaplin i Adolf Hitler, a w Kurierze Codziennym ukazał się ostatni odcinek Lalki Bolesława Prusa. Od tego czasu rodzili się i umierali kolejni geniusze oraz krwawi dyktatorzy. Zaszło wiele zmian, nawet wieża Eiffla przeszła renowację, ale wzorzec Kilograma pozostał ten sam. Prawie się nie zmienił, choć prawie, jak się okaże, robi tu wielką różnicę. Tak się rozpoczyna ten artykuł poświęcony staruszkowi Kilogramowi, jak jest on nazwany w tym artykule. Staruszek Kilogram skończył 125 lat. Pora umierać. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Bardzo dziękuję. O irydującym Kilogramie opowiadała Maja Burkowska. Za chwilę serwis Trójki. Ale najpierw jeszcze pan ładnie śpiewa, to zespół Bush. Tripwires in your head through the 7 layers of your holy bed, where there is no one God but a series of systems. I wanna be your savior, I wanna be your Caesar. We'll be right back.